اشکام توی گلو مرد، نیومد از چشم. قوانین زندگی رو نخوندم از حفظ. دنیا رو دیدم، نخواستم هرگز. به من نیومد، منم نیومدم بهش. نه اونقدر خوب، نه اونقدر زشت. نه روی قلبش، نه قبل و بعدش. دنبال یه راه بودم برونم برم تا گم بشم از دنیا، ولی نروندم هرگز. ثانیه ها قفل سکوت از سر سفره سرد سردر خونه یخ کرده من میشکست. میشنوم، میشنوم. نه دست هر مرد، نه دست هم جنس. به دست من گرم، ندیدم از عشق. نه خستم یه لحظه، نه مست سر شکسته. نه بستم به کس دل، نه بسته کس به من دل. مرگ رفیق هر شب احساسات من شد. بهترین روزای عمرم انگار خواب من شد. این اتاق مه گرفته که زندان من شد. اون که بهترینم بود زندانبان من شد.